Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. prezentując Państwu tę płytę już od, właściwie mogę powiedzieć, tygodni w Trójce, mówiłem, że jest nadzieja na spotkanie, no i wszystko się dobrze poukładało. Zatem zaczynamy naszą dzisiejszą przedświąteczną audycję Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam, dobry wieczór, ale ze mną jest też gość Szymon Sutor. Witam Cię w Trójce bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Słuchacze Trójki, moich programów, znają już Twoją płytę właściwie w całości, tak się poukładało. Także i ten bonusowy Monday, ale do niego to przejdziemy pewnie za jakiś czas, bo najpierw skupmy się na tych 6 utworach, które stanowią właściwą część płyty, tak? Tak to jest pomyślane? Mirage, to był pierwszy z płyty. Tak, nawet patrząc na tytuł płyty, bo nie kombinowałem, nie szukałem jakichś wymyślnych tytułów, stwierdziłem, że to płyta w takim składzie, myślę, że się już nie powtórzy w mojej twórczości. No, powiem Ci, że na debiut wybrałeś sobie takie zadanie dość trudne, bo to nie tylko septet, ale także i orkiestra. Tak, sporo. Gość specjalny, opowiadaj. Sporo osób jest na płycie. No, nie wyobrażałem sobie inaczej, żeby moją pierwszą płytę nagrać w takim obfitym składzie, towarzystwie. No, nie ukrywam, że bliskie mi są duże formy. Po prostu też stoję przed takim aparatem jako dyrygent. Uwielbiam tę ścianę dźwięku, wiatr we włosach. Mhm. Także satysfakcjonuje mnie taka duża forma i żeby było autentycznie, stwierdziłem, że ta płyta musi tak właśnie brzmieć. A powiedz kilka słów o sobie. Jesteś absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku, tak? Tak. W Gdańsku skończyłem dwie specjalności. Kompozycję, aranżację jazzową w klasie u pani Aleksandry Tomaszewskiej. No i dyrygenturę chóralną u profesora Tomczaka. To były trochę dwa różne bieguny, bo tutaj rozrywka, tutaj klasyczna, poważna muzyka, także starałem się jak najwięcej czerpać z każdego gatunku. No właśnie, bo jak się zerka na twoją stronę, to widzę, że ty pracujesz z ludźmi z bardzo różnych muzycznych światów. No jesteś tak, bardzo otwartym człowiekiem. Mam to szczęście, że mogę popracować z wyjątkowymi artystami, nie tylko ze środowiska jazzowego, ale również jeśli chodzi o muzykę poważną, to miałem ostatnio okazję i przyjemność pełnić funkcję kierownika muzycznego projektu, który ma w sobie takie dwa człony, twórczość Beksińskiego Zdzisława z muzyką Alfreda Schnittke, która nie jest przypadkowa, bo Beksiński, malując swoje dzieła, słuchał tej muzyki. No i wykonaliśmy, premiera tego koncertu była w Filharmonii Narodowej, więc wielkie dla mnie też wydarzenie stanąć jako dyrygent w tym kultowym miejscu. Wykonaliśmy w marcu ten koncert. No, będziemy powtarzać. W Krakowie ostatnio również spotkaliśmy się z tą twórczością. Także no, bardzo, bardzo sobie to cenię i jestem bardzo wdzięczny osobom, które mnie zapraszają do różnych takich przedsięwzięć, bo to jest bardzo rozwijające. Teraz mieszkasz w Warszawie od jakiegoś czasu, tak? Tak. Od powiedzmy 2 lat mieszkam w Warszawie, tutaj żyję. I pracuję, tak. No dobrze, słuchaj, zaraz posłuchamy kolejnego twojego dzieła z tej płyty, no i porozmawiamy też o twoich, o gościu specjalnym i o twoich towarzyszach tutaj muzycznych na płycie, ale zanim to się stanie, to od razu po kolei, tak? First Look wybraliśmy dobrze, teraz. Bardzo poproszę. To za nami Mirage, a przed nami First Look. Szymon Sutor i jego jakże liczny zespół z debiutanckiej płyty. Thank you. First Look. Kolejny utwór z debiutanckiej płyty Szymona Sutora, który jest gościem Trójki dzisiaj, w tym naszym specjalnym przedświątecznym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Szymon kompozytor, Szymon dyrygent, no i Szymon kierujący licznym bardzo zespołem. Najpierw porozmawiajmy o septecie. Gość specjalny, Adam Pierończyk. Ważna dla ciebie postać, bardzo. To też widać na okładce płyty, bo dziękujesz mu w sposób szczególny. Adam zaszczycił swoją obecnością na tym albumie. To było dla mnie bardzo takie mobilizujące do dalszego działania, bo w momencie, kiedy udało się z nim skontaktować i uzyskać zielone światło, to jeszcze byłem na etapie kończenia nut. Także też dostałem jeszcze takiej dodatkowej energii. Ale jestem bardzo wdzięczny Adamowi, że jest częścią tego mojego pierwszego albumu. Taka postać, taka legenda, wirtuos. Zaszczycił płytę debiutanta. No to jest dla mnie naprawdę przyjemność ogromna. No ale pozostali to również wyjątkowi artyści. Mam wrażenie, że jest to taka trochę konfrontacja i miks, który, umówmy się, że zaplanowałem, dwóch takich towarzystw i dwóch grup. Nie chcę tu oczywiście dzielić, ale chociaż ze względu na doświadczenie, bo mamy również Cezarego Paciorka na akordeonie, Macieja Grzywacza na gitarze, no a z drugiej strony ta młodość i jeszcze taka szalona dzikość, nie odejmując oczywiście solistom starszym. No i Dominik Kisiel na fortepianie, Michał Bąk na kontrabasie, Patryk Dobosz perkusja, no i anielska barwa, piękna wokalistka z Gaba Janusz. No właśnie, a String Orchestra to jest jeszcze inna historia. Tak, to kolejna duża rodzina. No właśnie, ja wśród tych nazwisk, które gdzieś tam na okładce pomieściłeś, wszystko skrupulatnie, pięknie opisane, znalazłem też bardzo dobrze znane mi nazwisko Tomka Chyłę. Skąd się znacie? Z Tomkiem jesteśmy kolegami, przyjaciółmi od kilku lat. Poznaliśmy się na studiach, przeżyliśmy dużo w tych chórach, wspaniałych, tam, tak, również tak, w chórach, tak, ale też w katedrze jazzu, także w różnych sytuacjach i Tomek zaszczycił też obecnością w orkiestrze. Co prawda tutaj musiał grzecznie wykonywać nuty, które mu zapisałem, ale bardzo się cieszę, że jest też częścią mojej pierwszej płyty. Powiedz mi, bo to jest wielkie przedsięwzięcie logistyczne, organizacyjne, nagranie takiego albumu, wejście do studia z muzyką. Jak wspominasz ten czas? Jako trudny, bardzo pracowity? Czy to tak łatwo poszło, aż na spodziewanie? Jak to wyglądało? No to była na pewno taka mieszanka emocji, dużo stresu przed, bo każdy sobie pewnie daje sprawę, że jest to takie wyobrażenie, co będzie. Jak to się wszystko uda nagrać, czy będą jakieś komplikacje, no ale cały czas przyświecała mi pozytywna energia. Logistycznie również trzeba było zaplanować całą akcję, bo wielu muzyków było przyjezdnych, więc ja ich witając na Pomorzu musiałem również zadbać o ich bezpieczeństwo i komfort przez te kilka dni. No i tak logistycznie również pomyślałem, żeby podzielić te sesje na sekcje i tutaj to nie jest tajemnicą, że ten album nie jest nagrany na setkę i że wszyscy razem, tylko podzieliliśmy sekcyjnie nagrania. Najpierw spotkaliśmy się z septetem i później ostatecznie dograliśmy smyki. Jak ci się pracowało z Piotrem Taraszkiewiczem? Oj, to też wspaniała przygoda. Przyznam, że nawet nie marzyłem, żeby pracować z Piotrem, z tak wyjątkowym realizatorem dźwięku. Dla niego taki aparat jak orkiestra to żadna nowość i nie ma żadnych tajemnic przed nim, także wycisnął najlepsze soki, mam wrażenie. Znaczy ja jestem przekonany, mam nadzieję, że Państwo również słyszą wyjątkową jakość tego nagrania i no wspaniale, to jest również artysta. Wybraliśmy kolejny utwór wspólnie i tak się złożyło, że to na płycie też kolejny, Ceper, bo powiedziałeś, jest trochę inny. Tak, no chociażby ze względu na tytuł, to nie jest anglojęzyczny tytuł, tylko... Wyłamuje się tak słowo. Tak, tak, polski, ale bardzo specyficzny. W zasadzie utwór ten zatytułowałem trochę, tak miałem wrażenie, że nazywając przez to siebie, gdyż no, moja historia jest taka, że mój ojciec jest góralem, także często bywam tam na południu, ale mimo wszystko jednak czuję się ceperem. Także jestem ciekaw, czy Państwo usłyszą tutaj jakieś delikatne zaciągi spod hala. No, były takie akcenty z południa, trzeba przyznać, zwłaszcza te fortepianowe takie akordy. Szymon Sutor jest gościem Trójki. Prezentujemy Państwu debiutancką płytę Szymona, nagraną z septetem jazzowym i także z string orchestra. I tak sobie rozmawiamy o utworach. Za nami trzy. Mirage, First Look i ten Ceper właśnie. Jedyny polski tytuł, bardzo polski tytuł na twojej płycie, Szymonie. To jeszcze skupmy się na moment na trudnym zagadnieniu. Granie tej płyty na żywo. No na pewno jest to wyzwanie, ale jestem bardzo zapalony i chętny, by pokazać się z tym projektem. No prawda jest taka, że ogromny aparat, ponad 30 osób, to w klubach nie ma raczej szans, żeby wykonać tę muzykę w takim pełnym składzie. Wchodzą w grę tylko, powiedzmy, filharmonie, festiwale. No, będę się starał i informował, ale jeśli ktoś, jakiś dyrektor festiwalu może nas słucha teraz, to bardzo chętnie pojawimy się i zagramy moją muzykę. Ten utwór dodatkowy, którym zakończymy nasze spotkanie, Monday, jest oddzielony od tych pozostałych sześciu, ale ewidentnie też charakterem jest różny od tego, co jest wcześniej na płycie. Tak, choćby ze względu na skład, bo to tylko fortepian i same smyki. Chciałem, żeby ten cały charakter płyty był kojarzony raczej z septetem. Dlatego też ostatni utwór potraktowałem jako bonus i takie moje kompozytorskie dopowiedzenie. Bardziej impresja, pejzaż na fortepian, także całkowicie inna atmosfera i klimat. I tak się ta płyta kończy. Właściwie ma dwa końca, tak? Bo po Gloomy jeszcze jest dodatkowy Monday. Tak, takie dopowiedzenie i pięknie... Pięknie na fortepianie, tam również się wypowiada Dominik Kisiel, do tego delikatne smyczki. I posłuchamy sobie zaraz tego utworu. Szymonie, ja ci bardzo serdecznie gratuluję tej płyty, bo to dziękuję naprawdę bardzo. Jest wydarzenie. Ja jestem bardzo też wdzięczny, bo słyszę w Trójce często moją muzykę i to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt. No nie mogło być inaczej, kiedy się nagrywa taką płytę, muszę ci powiedzieć. Dziękuję bardzo. Szymon Sutor, kompozytor, dyrygent i także prowadzący septet jazzowy, orkiestrę smyczkową z gościem specjalnym Adamem Pierończykiem na sopranie i tenorze. Choć tu w tym utworze ostatnim, jak mówiłeś, tylko smyki i fortepian Dominika Kisiela. To słuchamy. Monday. Thank you. I tak się kończy płyta debiutanta. Szymon Sutor, kompozytor, dyrygent, pracujący z różnymi artystami. Polecam Państwu stronę Szymona. Tam wszystko jest opisane. szymonsutor.com. To jest jego debiutancka płyta, nagrana z gościem specjalnym, Adamem Pierończykiem na sopranie i tenorze. Maciej Grzywacz, gitara, Cezary Paciorek, akordeon, Gaba Janusz przy mikrofonie, Dominik Kisiel na fortepianie, Michał Bąk, kontrabas, Patryk Dobosz, perkusja i string orchestra pod dyrekcją Szymona Sutora, gościa audycji Mało Obiektywnie. W naszym przedświątecznym spotkaniu w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Za chwilę kolejny gość nasz dzisiejszy. przedświąteczny gość audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia, Mateusz Pospieszalski. Witam cię bardzo serdecznie. No, witam serdecznie. W tym czasie przedświątecznym, kiedy zawsze wyciągam z szuflady waszą płytę, kolędy Pospieszalskich, to słucham tego no, z wielkim sentymentem. I tak sobie patrzę, listopad 91 rok. Ty pamiętasz tę sesję nagraniową? Oczywiście, że pamiętam, dlatego że to wszystko się zaczęło od tego, że my w domu bez kolędowania nie wyobrażaliśmy sobie świąt. To była podstawa, łącznie z tym, że ktoś mnie zapytał ostatnio, żeby zarekomendować jakieś piosenki i wrzucić na internet, że Mateusz Pospieszalski proponuje, żeby jakich piosenek słuchać na święta. Ja mówię, jakie piosenki? No przecież... Trzeba... Kolędy są świąteczne, kolędy są świętami, kolędy są tym, które upiększają w sposób niewymierny te święta. W związku z tym mówię śpiewać kolędy. Kolędy zawsze nas otaczały, zawsze nam towarzyszyły i między innymi nasza mama spowodowała to, że powiedziała, zróbcie coś z tym, bo wy tutaj tak się wygłupiacie, szalejecie, instrumenty, piszczałki i tak dalej. Pokażcie... Znaczy, zarejestrujcie, to będzie miło. No i tak się stało, że dla rozgłośni harcerskich chyba wtedy nagraliśmy jeszcze wtedy dla Jasia Tomczaka, czy tam jeszcze nie wiem dla kogo, ale skończyło się to generalnie płytą z tego właśnie okresu, kiedy jeszcze wszystkie dzieci nasze były naprawdę bardzo małe, a niektórych jeszcze na świecie nie było. A teraz te dzieci, które były bardzo małe, zrobiły mnie dziadkami i babciami, nie tylko mnie, ale i Janka, Marcina i Karola. W związku z tym to takie rodzinne kolędowanie przeszło na to pokolenie i to jest właśnie ta radość. To jest ta nagroda za to, że traktuje się serio te święta i serio się traktuje to kolędowanie. I do dzisiaj oni przejęli trochę nasze struktury, właściwie nasze struktury, te, które kiedyś były wymyślone przez nas jako z tych starych dziadów, albo wtedy jeszcze byliśmy młodzi. I te pomysły były świeże. Oni to przejęli i w momencie, kiedy pojawiło się to drugie pokolenie, a teraz już nawet wchodzi to trzecie z jakimiś flecikami, okrzykami, płaczami i uśmiechami, staje się to naprawdę, myślę, atrakcyjne, bo jest przede wszystkim to atrakcyjne dla mnie, że ja mogę zejść na 2, 3 albo 4 kolędy, bo mówię zejść. To znaczy, że gramy z tym koncerty również, bo ta płyta ona ciągle żyje. Mhm. I pojawiły się jeszcze inne aranże, inne nagrania. Pojawiły się solowe wykonania naszych synowych, które weszły do naszych rodzin i w związku z tym to nabrało takiego naprawdę bardzo szerokiego wymiaru, które pokazuje, jak można rodzinnie być jedną prawdziwą wspólnotą. I myślę, że to jest taka kropka nad i tego właśnie kolędowania. Jeżeli kończąc w ogóle z historię o naszych kolędach, tutaj chciałem serdecznie zaprosić na trasę kolędową, którą wykonujemy co roku z tym całym naszym wspaniałym rodzinnym kolędowaniem. Serdecznie zapraszam, proszę śledzić nas na Facebooka, a teraz porozmawiajmy o tiebreaku. Mateusz Pospieszalski jest gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Słuchaliśmy waszych kolęd, jak co roku w Trójce. A teraz porozmawiamy chwilę o płycie, o której mówiłeś mi 5 lat temu. Pamiętam, jak się spotkaliśmy, przeszedłeś z tym magicznym pudełeczkiem tiebreaku. Pamiętasz to spotkanie? No oczywiście, że pamiętam, bo to wszystko... I mówiłeś, wiesz co, nagrywamy płytę, zaraz ją skończymy. I minęło 5 lat. Minęło 5 lat, no bo to jest właśnie tak minęło 5 lat, jak minęło poprzednie 20, a no w sumie właśnie minęło 25 lat. Dlatego, że jak się zebraliśmy do koncertów z Michałem Urbaniakiem, zagraliśmy trasę po Polsce, no to doszliśmy do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić, ale to było 5 lat temu. I były takie pomysły, czy wydać taki boks właśnie z dorobkiem całości materiału, czy wydać płytę. No stanęło na tym, że najpierw pojawił się boks, później powstała płyta, ale ta płyta powstała po 5 latach. Dlaczego? Dlatego, że po prostu każdy z nas zajmuje się zupełnie innymi rzeczami. Jesteśmy wtłoczeni w inne tryby zawodowe, które powodują to, że naszym zajętościom nie ma końca. No, jedynie chwalić Pana Boga za to, że po prostu mamy co robić i jeszcze ktoś chce nas słuchać, a my się cieszymy z tego, co robimy. I to jest właśnie taka kwintesencja też tiebreaku, że w tym momencie to, co zostało zrobione, no to jest... Że dla mnie to jest wielką radością, że po 25 latach ukazuje się płyta, która nie jest odcinaniem kuponów od tego, co kiedyś robiliśmy, od naszych spotkań, które były naznaczone tamtym czasem. To jest taka muzyka, która daje nam powiew świeżości. Chciałem tylko powiedzieć, że w tym wszystkim jeszcze są takie rzeczy jak teksty. To są rzeczy, to są poezje, takie haiku Darka Brzuskiewicza. To jest Jacek Bieleński napisał jeden tekst i jest tekst popełniony przez Janusza Janinę Iwańskiego razem z Antonim Gralakiem. I to są bardzo ciekawe pieśni, bo one generalnie są dedykowane w ogóle... wiadomo, no, naszemu życiu, krótko mówiąc, ale tak naprawdę to one są też tak głębokie i mają sens o przemijaniu, o radości i o miłości. Ostatnio, goszcząc w Krakowie na kolejnym festiwalu Jazz Juniors, prowadziłem audycję z Radia Kraków i zerknąłem do archiwum. Znalazłem taką datę, 1980 rok, tiebreak na Jazz Juniors. Tak było, tak było. I słuchaliśmy waszej płyty z Tomkiem Hanslikiem, dyrektorem festiwalu Jazz Juniors. I Tomek mówi do mnie, czekaj, ale to, co teraz gramy, to jest tamten tiebreak, 80. rok czy 2019? Ja mówię, to ten 2019. I on był zdziwiony, że to właściwie jest ta sama energia. No to jest ta sama energia. Upłynęły, no to... Ale wy jesteście jak wino. To jest dla mnie, to jest to, co mnie bardzo cieszy, że znaczy cieszy się, no nie cieszy się, bo ja może im powiem z innej strony, że nas wszystkich cieszy robienie rzeczy nowych i robienie rzeczy takich, które są w zgodzie z własnym sumieniem. To znaczy niczego nie kopiujemy, niczym się bezpośrednio nie inspirujemy. Wiadomo, że inspiracje to jest tylko i wyłącznie naszymi inspiracjami to jest doświadczenie. Suma doświadczenia. Myślę, że to świadczy o tym, w jakim punkcie każdy z nas się znajduje. Że na przykład Antoni Gralak, czy Janusz Janina Iwański, czy Marcin Pospieszalski to są osoby, które robią zupełnie coś innego na tych różnych biegunach, które między innymi stanowiły lekko przeszkodę do tego, żeby ten materiał mógłby zostać ukazany teraz, żeby go można było